دا دین موافق پا دی مانا باندی بی چی جنیو بیاوی زدی اخلم و پا یو شرط با دی اخلم چه شرط تی بلا خضا با نکای دا بالمعروف نده دا شرط غلط تی او دا دی شرط خودنم غلط تی بالمعروف بلا خضا کی دا اغا حق دی دا دریو خضا حقش تی چی ساتریشی نو دی دیو کی نوری کنا یو بدا شی تالورما را بوشی ولی داون دا دیوینا صلور سدونی دی جامع پیزار گران دی حضور دی سودمنی دو گرانی دی دو خود جو بس لکه دوار منظری دی دی منظری دی دقا تارا می گیدر تا دو خود تا خون گیدر لی دی گیدر تارا می دار طرف نا موچی دریش وری مپمیل که سالیس پیدا کن دا دو که جنگی کن دا درم بس خون دا لکی یو طرف تا بودری که درم قلعه بجور شد نو داگه که جنگونه کمی آچه سالوری بی غم آبی فکر زن دا لپسونی که ناشی غارونی که گیداری پرتی دی پروان ساتی جاوا پیدا ورکوانی ادا خبر عمدہ پیغمبر علیہ السلام اصحابان و عمل پر اولا بانی کر لے ہر خبر ہے کہ بولتو ضرورت نو نو عمل پر اولا کر دے پا اول قسم پا اعلی قسم بانی کر دے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تعدد دا نکاح دا ابو بکر صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ دا سنور صحابہ عموماً دو دو ادری ری تلور تلور خدیوی اگو عمل پا اولا بانے کرے پا غورا بانے نو غورا سرا سالور کدا غیر رو غور دے گی نو دری دیش خیر دے چرا غور دے خیر نو دو خود ہی گا نا بیا بم گزارا کی نم داوی ولا تعذلو انا نیر کہنا زواج انا ممنک عزلوی بیکارا کولو تا العزال آغا درد و تکلیف سوی چا اندام بیکارا کی ادعو العزال لا تمنعو انا انین کہنا ازواج اوننا مخکنی ازواج تا پہ اعتبار دا مخکنی لی بے اعتبار ماکان کل چمین کی دا لوی خبرہ واضح شدری اگا چاہتا ستا سنو چی مانی پا اللہ پر از آخر دلتے بیا واضح دا طلاق مسئلی تے واضح لی دا سوکی طلاق مسئلہ دی نکاح مسئلہ دی رضا مسئلہ جمعی پر ازی مانی سوکی یا پا عامو بیانونی کی کئی مذاب کی تین قرآن واعظ دیتی لیلی دا دی واعظ که خلکو دا جیبی پوشی کنا دا خبری دا لوی خبری دا چمی دا تووی از کالا کام دی دا پاکیتا صلاح او خصفا کن تذکیه دا قلب طهارت دا ظاهر والله عالم اولی دا غالق سرا چه دا پی خوشحال دا او غالق پا دی خوشحال دل ور نکی ابل زیور کی نو دا دی زلکی باغ سودا پرتی تلوسا با پرتی دا غالق بمزل که دا سودا تلوسا پرتی اکی دیشی چیو برتا نقصان کی یا بیاو تختی از کالکم چم پیون پاک شو معاشره پیون پاک شولا تزکیه دا قلب طهارت دا معاشره دا ظاهر یو بل پسی بانی کری بلکه دا دین مرگون جوری گی دا غالق بیا دا غزور سره دا نوی خواهن مر کی اخذ اولو تختی یا راولا گی اغا خذا سره دوار مر کی از کالکم گون واقعات دا سی پختون قوم کی شوی دیا کی گی نولی پساد جوڑا وی خون و شلا والله عالم وان تم لا تعلمون اللہ پیگی ستا سو فیدا و نقصان تا سنو پیگی دا دویم دل را غیر مخی مزل تیر شده والله عالم وان تم لا تعلمون دا غیر پسویلو اغیر پدیویلو کتبا علیکم القتال و حکر لکم والله عالم وان تم لا تعلمون مسئلہ دا جہاد کیویلو مسئلہ دا تعجیب کیویلو صدا ورکا دلتے مسئلہ دا طلاق کیویلو اب یاد نکاح کے تا سن پیو گے پخ پل خیر اللہ پوئے گی والوالدات یرضعن درسن حکم کل کل دا سیوشی کنا چی خزر طلاق ور کی دا طلاق و روز تی بچے پیدا شو پا گیڑو یا بچے وہ سخا از تربیت قابل و صبر شوئے نرے روڑے خوراک لانے کئی او خاون غصہ کراغ طلاق ور کو نو دا بسی اول حقونا دا زنانو بیان کردو طلاق ورکای ستا حق دے خویو بورکای که دا دی نواری نو دو ورکا دری بنورکا که دری دی ورکا نو بلکر ستا سیو بسروانا دا حقوق دا زنانو پا دویم داری بیا حقوق دا زنانو ذکر کر لا تمسکوهن نظرارن لطا تدو درم داری ذکر کر دا ولا تعذلوهن نانین کهنا ازواجهن نا ازا ترازو بینهم بالمعروف حقوق دا زنانو وی قرآن زمنگ حقون دی لغری پاسی دری دی بیلمازا پاسی دلوی حدود او قصاص او دینز ظلم دے زمان سر زمان حقون پی ولیدا دی نئی قرآن دے حقونو دے پار راغل لے دے زنان حق چی قرآن و سنت کے کم بیان شوئے دے دے تیر تمام ادیانو گورا دا عمر حقونو لندی ورکڑی وز دا دی معاشرے و گورا دا حق لندی ورکڑی جنئی کسا گشت سپیتی نجورا کرلا او کسا گشت سپیسر کی تم رو ظلمون کی گی نو تپوسی نشتی تیر کال اخباروں کی دا عام رات لا ہم کو بچاؤ دا تحریک ہم کو بچاؤ دا کراچی پر یونیورسٹی کی جنکے الکان دا سے کیس تھی وی یو بیو طرف تا تختول بل بل طرف تا چی دا غود مخلص خاقراسی مخلص نو نو استازانو سر دا مخلص کو رسول نبل چا اگو خپل تنظیم جوڑ کو عددی تنظیم اشاعت شروع کو ہم کو بچاؤ ہم کو بچاؤ منگ خلاصی کئی منگ خلاصی کئی ددی قانون ناغم مجبور افسوس منگ خلاصی کئی ہوئی دا ظلم دے جاتے رہے دا دی جمہوریت نتیجہ دا دی جمہوریت نتیجہ دا ہوئی الگ دا الگ سر آزاد دے جنے دے جنے سر آزاد دا الگ دے جنے سر آزاد دے جنے دا الگ سر آزاد دی اکر خوخ سو نکاح کی جو نکاح بھی اوپر سرو کیوں باقاعدہ پدی کتابوں لکھن دیوس چالک دا الگ سرا جنے دے جنے سرا دے جنے سرا پازاد مانی گر دی والی مانی دی کتابوں پی لکھلے شوئی دی پیاسی عورت پر نمانی کتاب دے پیاسی عورت یو خینزل لکھلے دے دا سنور کتابوں لکھلے شوئی دعوت دا دیور کی دعوت پا کالجون کی اسکولون کی باقاعدہ پدی مانی تربیت کی گی جیسی معلومات پر نم باندے د زنا او د کونیتوب تعلیم ورکې په کالجونو سکولونو کې او یونیورسيټیانو کې او اخبارونو کې خوارو سوام کو بچاو مونږ بچ کای بسونو کې نیسی لارو کوڅو کې نه کای نیسی ما ته یو ځله پیښوم خلک را غونډې ما یې څه چلې پیسې لا وکا څه شي پیسې لا نه وی جینی سکول ته تا په لارې الګ څلاس پاو سره کړی دي او جینی دې مولا لور وا اوس دیسی جلو کدو ملاد رو بیدیتی شیدو میں پیسہ لاؤے میں اب قلق لے پی نکاہ کئی چاچو سر اللہ سپالا گول لی کنا تو سوپ پاکے کئی جو اگلے پی نکاہ کئی کئی اگلے اخلی وی دا سنگ خبر دو ملاد بیدیتی شیدو میں ری ملاد علاو اخ کسلا دستلا کالج تلے گلا چید کالج تلے گلا تو پیشوگانو بانی وقی ساتی نو خوشو کنا نو چوشو نو ساقت افرید ملتے سر اور کئی خبر پتا کد اخلاص ہو ملا تم ہو چوز بمجان را پاتی ہے شریعت را غل لے امال با علق پانسی کئی واضری بو کل واحد من علماء میں اتجال اللہ جنہیں با قدری پانسی کی زمان پیم میں نا دا قانون دی چیزت دیوالا کی کئی خواہ نہیں ذالی دی پکور کی کین ہے گیر چا پیر دیتے نے دا غنو باگر تاو کی چیز دی غنو را چرت بارت انو دی دی بے بارت و باشی بل بی پریدی قانون دا اللہ نیش دی قانون دا اللہ بیا بے حفاظت دا حقوق دا زنانو دا زنانو سر چپا دی جمہوریت کے کم ظلم کی گی دا دنیا یو تاریخ اگا ظلم نے خولے انا چرتا شہرے سم رو ظلم ادیتا ہوئی خوا دیکھوئی ازادی دا ذالکم والوالدات ورگانا بچے با پاسے حقوق دا بچی دی کر گئی حقوق دا بچی مین دی پی دیوار کئی وچو خورا پی بوار کئی وچو لائی کالون دعا د پارا دا اچا چیرا دے چی پورا کی بیدی بانی را دا رضا پا دی پورا کی سورت الاحقاب کی دو نیم کالی بیدی دی حملو و فصالو سلاسون شاران دیرش میں آشتے استلاف دے دا رضا چی حرمت پی رازی دا رشتو سو وقت دے دو کالا دا امام بو انیفا قول بانی دو نیم کالا دا آئی محمد پا قول دا ابو یوسف دا قول لے رحمه اللہ تعالی دو نیم کالو کے دننا پای علک جنے دی اوی زنان سکلی دی نو دوار خور رو دی حرمت تیر کیتا امام دو دونی مکالو پوری دونی مکالو نروستو نو حرمت نرازی امام بو حنیفه دو دو کالو پوری دی دو دو کال نروستو نو حرمت نرازی در دوار طرف تا دلیلون شیع دو قرآن نا او دو دوار اجتحاد پا خپل پرده بانی بنیاد پا دلیل بانی دی کم چوک دو چاپ قول فتوار کنو بہتر دا سمانه پا کتنی انت دونیم کاری ویلی اگر حملو و فصالو پلاسونو کی گردول مراد دی پغی کی گردول اصبرو لی پا دونیم کاری دی ادلت دو کالو وی دونیم کال دیمان بوانی فقوال دیم دو کال دون رویم بو دای ولی کل دی دلتا دو کاری چویل دی لیمن ارادا ان یتم رضا چی پا دی دو کاری ختمی نیتا خور تشتی وکی پا دی دو کاری صبری نو صبر دی کی دا دا آغا حق دی دو کاری نمخ کی صبرول چی مور مریض نی دا دا بچی دا پار نقصانی دی کمزور پاتی شی مرزون پیرون دا حمله زیادتا کی او تو طاقتی نیم گڑی دونیو کاری بانی مکمل شیخ وکی موری مریض آن پا آغا ساتیم صبرولی شی لمن اراد ان يتم الرضا وعلى المولود له اپا چاچ بچو دے گویا شہر یعنی پلار دا روزی دے خودو او جامعی موافق دا عرف عام معروف موافق دا عام عرف ملکی سر رواج دے دا غی مناسب جامع خود طلاق کرے دا بچو لساتی نروڑے با دا کم دے نکوری جامع با دا کم اکر ویدہ پا خاون بانی دی کنا پا دی زور خاون دے بچو پلار بانی مولود له پلار دے نخ مور مور مولود لہا ندا نصب پلار پسیزی روکے چی غرشو نو دا پلار دا فائدی دے دا مور ندے اختیار واک اختیاری طول دا غی نو بچے ستا دے زگولی شو تالا دے ساتی تالا نو طول پیدار جامن اور کئی دا خود بانی دی کنا خوچی من کسنگ رواج دے جامو ماغا سی خوراکو ماغا سی نشی مجبورو کولے اسی او بندالے کندوس مناسبی دی تابانی میرے تو تابانی زیادت خرطا نہیں دو خلی تو تابانی زیادت نہیں دو چھتے ساتلے شی نو پا غداغ قیمت و پا داغ جامع وی ساتا کتنی ساتلے بل بل تو گوری نو ضرر بنشتی رسول مور تا بس وبز بچی نپلار تا بس وبز بچی جار تا خونه دا مجهول معروف جاری لا تو ظاہر رو والدتن ولا زوجها بولدها مور دی دا طلاق شوی د خپل بچی بساتلو باندې پلار د دې ته نقصان نه رسې چې نه ساتم دله زه دې طلاق کړم خپل کار سره کوم لري که پاتې کی نو قران دا خونه کوي دا خو ستا بچی دی چې زمری مرض پیرا دین ته په نه خپه کی بچی ستا دی پیسې په ظلم در کې جامون در کې ساته خواره شوی بلته فرینلی نقصان به ته جوړي او مجبور شي لا تضاررو والدتن ضرر بنشت رسوله مور ته ځایګون کتاب په سبب د بچی پلار وی چیزی تابانی نساتم زور دل بلا خزن سم بلا مورو لگورم ریزایی داییو لگورم یاولا بو طلب کی پی ورکوم اداکتری دارول ورکوم پتای نساتم یاولا بلا گورم سرد دینا چی اغد دی طلبگار دا چمال خرد جامر کار زی ساتم دا طول مور تا نقصان رسی زرر رسی لا زرر و لا زرار نروازی حرام نمی که پلار تم داشتن تا او دا پا میراسی دی بچی ام دا شان تا پلار ملده مثلا بچه پاتی دی نو پا میراسی دی بچی بانی چی دی ملشی چاتی میراس پاتی کی گی ام خرس تا دا شان تا که رادو کردو دو صبرولو انتر از انفصال صبرول لپیونا پر ادا پس در ادان آن پا مانا دا بعد بانی انتر از ان لترکبن طبقا عن طبق بعد طبق تسلط عمایات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواك بمنصل المرور قيس تسلط عمايات الرجال عن السبا بعد الصبا بعد الصبا انت معنا بعد باندې پس رضا دوړو په مشورو خونه باندې دوړو مشورو کړو وړو کې صبرو نشه زو ګنا په دوړو باندې اکیرا دا واستا سمولونو ته وي پلاران ته د په ور کولو د بلی زنانا بچو خورلا انت ستردو ان تتخذو مرضعتن بلا نشه سو گناه دو بانی پا مشورا خونو بانی بلا خزاولا مقرر روائی چه دا بچه دل ساتی گناه پا کی نشتر ده چه ضرر روی ضرار پا کتا مورتای نی و آئی که شرط داده کل چه بورکوه آقا چه مقرر که موافق ده شریعت سلمتم کل چه ورکوه بای پیسی مقرر کی چه ضرر روپای میاش بدر کوم او رو سبیاغ روپای نور کی ناروا دی ظلمیو کو او بچیل حرام روزی خیلی توا چولا ازا سلم تم مانا چکل تاسو ورکوائی اراده دیده چی پیسی بورکوم بالمعروف موافق دادین نجایز دا ویره گرده اللہ نا یقینو که اللہ دید آغاز چکوی دیر خریدون که والذین توفونا من کم حقونا دا کوندی کوند پاتی شورا دا دید چه حق شده پختانو کشده عربو کیومنو بس خوی اصپای در دلتا که بایی روڑه جامع که اگو خوخاشون و خرطا بایی که من دی خرطی پختانه خپل مور خرطی مور پختانه ده قوم پختون نین ده پختو جبه چی قدری دی ملک خلق مور خرچی میرا مور لار مور شو میرا مور پاتی دن دیگه خرچی اب پختانو کی مطل لیوی دا دسی دا لکه دا مور مهر آغوی زما پلار پا دیبانی مهر ورکره و دا مهر بده دبل ناخلو اچی خرچی نو کم جی خرچی لری زیکی پا ناشنا زیکی چه نی پا ماستر گی لگی انه پی زماستر گی لگی چه دا پی غور دی پا کتنی که تو گوان شوی با چستا مور خو پلان کی اغسطی دا نه چه دا دا کندل دی پا کنی نو رک زیکی ورکی اچه دا آغا که پس روستر گجار خدا غی اختیار نی نو مکوی دا ظلم زیاده مکه حقونو دا کندی بایدی حقونو دا کندی کی پی جنسو کی کورم جنسی او دا شانتا او رغزو جنسو کی تیرام و مندو کی بل پلی تی دا طلاق و مور کی خزیلا خود دا خدا پا خپل جور نکانی شکوله میره باولا گیراک گوری نو میره باولا سرهو گوری پا آغا باندی خرچه کی پا دو لاکا دره لاکا سالور لاکا پینزو لاکا پوری پا آغا باندی خرچه کی دا نریزه روپی تینواخلی اخدا توالکی بیا اغا چل و باسی گوری باسی اگر داسن کیا چه پا مخیگی بچی تین پادش بچی زن نجاری نمور نتاویگی اغا تینوش لی اخدا خرچه کی اللہ داسی توری تیری دی دا دیه تور و تیرون ما اغا علاقه کی مولانه دیگه است مولانه دیگه علاقه کی دا سو ظلم کی اولی دا کی سرد دا غنه چخخ و علماء دی بگی تا توحید و سنت کارون که بگی تا اشاعتیان دی نور خبری دوتی جا بگی پریخه دا دیه عجید حق بیان که کنه پیغمبر علیه السلام حب بی اللی من دنیا کم اطیب و النساء زنانه ما تا محبوبی زنانه سر ظلم کی زما پا ظلمانی درد دی چه زنانه سر ظلم ولی کی زدری دا پار را غرم چه دا زنانه و حقونه جونده کم دا زنانه و فروریت و زاده جونده کم خد خرطه کری و لور زامنی پاتی و غود جلل لور غوی موا قوم که چاسنه دا غود دستور دی پولوسو تا خبر آورا سیدا پولوسو مداخلتو کو دا علاقی پی مداخلتو کو او زنانه دا غد کور نراو وقت که رای رستا بچولا اخبار که فتوان را غلیو زنانه چرا است بچی تی چاپی رسو عدات چاپی رسو دوارو دوار طرف تا او جوڑا لو جوڑا چی دا سو ظلم شو مصر سو زیاده کی نو حقوق دا کندی بیانی دا کندی حقونش دی دا ساروی خونده چی ستا سنگو غیابا بکی آغا مولونا چی مریستا سنا اپری بی خدی دا خدی یا طرف بسنا بیان فسهن ارباعتا شور بچ بسا چیزان دا میره دا کولنا پس دا دونا سرور میاشتو پور پورا که دو تولور میاشتی لس را دی لس پی را دی جدی به انتظار کهی نو چه دای پورا کدی نیشتی زگونا پا تاسوبانی ناری نو توی پاگی چی وی که خیلی پا بارا دو پورو نفسونو کی موافق در شریعت اگر تولور میاشتی لس را دی پورا شولی چی بچه پا گیردنی علا آقا پورا شولی اوز دازال پا خپل رضا بانی میلو کهی نو وی که پا تاسوبانی سو پیتا پروتی سو تاو دیدی زبانی کم شرم دی خدا دا موافق دا شریعت دا پلار رونو تنوی دا خاون کورانه تنوی دوار کدو تنوی خو موافق دا دینی لیلی اگر دم شاخل لوفر واخلی نو دو پی حق دا اعتراض شده دو ولی اعتراض حق شده قاضی تنوی چه دا بینصب دی اغسطه ری لوفر سر اغسطه دا پده خوشحالنن نو قاضی با وچ دا نکام ختم که خپل کف که شریف سر واخل سوک دو خوش آو دا دی کاما ختم کن پلار مور یار استداران نور نشی ویلی را چیزای نپریدم ادا دی کاما ختم کن دا حق دا غونه دی بالمعروف دیو بالمعروف موافق دا دین موافق دا شریعت نشتی سکونا افیف ما فعل نوی خذیو کی ذکر امام بو حنیفوی دا خذی نکا پا خپل خلبانی سی دی اچه حدیث کرا غری چه بید ولی نی نکاو کن نو دا غلط دا دا غلطی دا عرف و رواج پا بینا باین دا شرم خبر ادا کنه ولی دی پا میند کی او خواه خواه دا جی نی چه اغیر خواه کی نکلا چی پورا کرو نیشه زی گناه تاسو بانی اللہ دی دا اغیر چکتر کوای خبردار نیشه گناه تاسو بانی از ناری نو پا اغسو لا جناحا علیکم دا توار لسم حکم حکم دا خطبی دا کوشدنی تا پوز دا جی نی ادا پا حقوق دا کوندی کده تر ترور و میاسو لس روز پورو پا دی کور ناسته جامعه پیزار هر سو براغی نکی ستا پی دو وقت کو حق نیشته دی روز تو نورم زکر کی درم حقی زکر کی دی کونده حکم دی خطبه میره مرلی نو زنانا دی خاون سر یو خاص ربط تی دیر پریشانه کی گی پی اگر که خاونی دی پوزی دی پا کولو نی خوی اوزال سر کور شریک شیره داغی پس زلو خوگی گی بیا دائی نہیں کہنا چھے زما بیزتی ہے چھے خاونی دے پیزتی میں چھے دے نہیں نزب بیزتی میں زب سپکشم زب خلکو تا بدر انخ پل پلار مور رونو تم بدر بیا خکاری گی سپکو تا خکاری گی خاون چی نداو تا قدردانی نبی علیہ السلام دو خود نوا پس رات خبر رسدل و علا ان محمدم قد قتل پردداری جنہ کہہ رہا ہوتی وی پا دے غم و پریشانے بانی سو میدان تا رسدلی وی او سو پا لاری باندی وی یو جنہ را لہا تا پوس کی دے نبی علیہ السلام وی سکارو نبی علیہ السلام تسو وی ادا دے را روان دے خستا ماما مرلے اگه انہا للہ استغفارو کلو وی زد رسول علیہ السلام تا پوس کرو یو سات تیرو بلا قافل را لہا وی نبی علیہ السلام تال کدے وی خدے استا رور شہید شہر اگے بیا انا للہ ہوئی پیغمبر تپوس کو درم دل باندھی جو بلا قافلہ را تپوس کو نبی علیہ السلام تہا لے وغیرہ خرے استا خاون شہید شہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بے چغ ہوا تھا دخل نہ بے اختیار ہے آواز دخل نہ خود رسول علیہ السلام واورد وی دخزی او دخاون پا مین کی یو رابطہ دا قلبی رابطہ دا وی د ماما پا غم بانی چگه نو وقت که درور پا غم چگه نو وقت که از خواهون پا شهادت خبر بانی چگه و وقت که نبی علیه السلام را او رفید وی کل عمرین بعد که جلال دا اللہ پیغمبر چه تر و غالی طول مصیبتون ختم شد طول ختم شد دا سیمان پا کرده دا زنانه و دا سیمانو وی چه تمی رو غولی دین و طول مصیبتون می ختم و چه تا اللہ رو غرا وسته زنانا دا علالی خزی شریف خزی خاون داد بادشاہ دے داغی اینی چیز ما چیز قدر و قیمت دا پسر بانی دے نو دیو جنا چیاغی خاون مرلے نا پریشان دا اس پا کلی کی علاقہ کی لواندانی وی بچی خاونی مرلے راش دو سر دا لالار جوڑا کم کل دا یو پا خلوبانی کل دا بل پا خلوبانی تپوس کی دا دا شد دا کار چی پا ٹوپک ولی اگه تا زور غم تازه کیس دمر دا موقع چیزی دا غم زور شی دا ختم شی دا غیر روز بیا تا پاس کن تا دا مخی نیه خبری شروع کنی ادا کستا خد تمر شی اخدی پسی دارشن تا پا دوی مرد خلق پسی شی تو برداشت کن نو پا بلوانی والی برداشت کن لا جناح علیکم نیسته تو گناه رج پتاسو پا خبرات چلوان دی که تاسو یعنی من خدبت النساء خبری تری زنانا و پیغام خدبه دا کوش دنی خدا سرگندم نو یا تاسو زړه کې ساتای چې عدت پروشونه زبر سره خبر کوم الله ته پته ده چې تاسو به دوه یاد کوي کوندان به یاد نکي یو به چې دې کلی کې دوه درې خځې کوندې دي که خیر زو سره به الله خبره تر کوم نو څنګه چې دې څنګه بل یادې یو کلی کې می بیان وکړو وګو بیان وکړو چې بس موږ نو سیو شیخ رانی دې شو امیر دې می خي خبرې کړلې وایي چې خو مانی نه پاکا پیر دي مې نه وګو مانی یې نه مانی کا ما وی سن منی وی هر چا کرا پیغلی ناسی وار کئی نا ما استا خدا نیشتی که زوی دی نیشتی وی زمان نیشتی خدا می مرادا ما دا تال خلق کنی ساتلی چرا دا وجو تال در کئی دیل تا زی گوری تا مناسب ساری تا گوری جا تال نسات دی غلی شو دو دره کالا پاس می بیا ورید ما سنگ چل لی خلقو که مسلمانی راغلا کرا مغللا وی ندر آگل ما استا چل لی ما خدا اکرانا ما باز جو مسلمانی راغلا جتا اکرانا مسلمان ندب پشمار کی کڑی پا دے کلی کی دمر جنا کی دیا تو کی ورکی نی پیغلی ناس دین دا تال خلکو کی نور لی او اکنان تو فی انفسکم یا زرک سات آئی خبرا پا دی نی مجرم یا تذکرہ ہوتا کوائی او پا صحیح تیرے قواری پا دی نی مجرم لیکن انکم ستذکرون انا لیکن لوزن که سرا دینی کا اگر کو پپٹای سر رن پپٹاوم پا سرگند خونا روادی پپٹا سر نکاح تو موی لا توائدون سر رن لا توائدون نکاحان نی نکاح لوزن سر نکوی تراغی چورسی لک دا اللہ نیتا اجل و نیتے تے پورشی دا غین رسو خبری کوی اللہ انتا قولو قول معروفان لیکن چو آیا تتا سو خبرا موافق دا دین دا اخلاق و خبرا د نکاح نکاح خبر اتری باندې کا سرا نہ پټو نہ سرګن دا خبر یو تکای پخپل خلو یاد چا پخلو باندې پروا مکو خو رکای الله ډیر مهربان دی پریشانی په سړی باندې دی ګور سره پلار مړله سا مور مړ بل تو مړ دی دا شور تری سبب کنا خیر کې ګور زړه شانت دا شانت تا ته پته زما قران دې زما خدام را اتو خو زوان جنیر تو بدل میړه پیدا کی دا و پوری چر قبول تو کنو دی خو بمی واخلی کنا و خبر به سی گیر چا پیر نرا والی دا سین چ یو دم جو خبر زمیر راجه کوا خو منتبه کوای ما الا تقول قول معروفان لیکن چ خبر و موافق دی دین تسلی ورکا اور نیتوں نے کہا دی تڑون دی نکا تراغ چنیتا پورشی اللہ پوری یقیناً یا علم ما فی انفسکم یقینو کہ چا اللہ تا پتر آ چستا سن افسون کی دی او یرے گئے دا اللہ نا یقینو کہ اللہ دے بخون کے محافظی کی حلیم ناکامی دے دبل کونڈا تا عدت پورکی دو تا نپری دا مخشو سر خبری کائی نو پکار دا چی تا مردار کی استا خدا بلتا پاتی کی و ناکام دا تک امکو ادا کر زمان کل کیو سرے مور خود اور سوڑی راوستا بل جا کیو نرائی و صدال لے خدا کرا ما تا پوسکو وید دی زنانا نہ لس رضی لا دے عدد پاتی دی نہ لس رضی مصبخین نوسو خبر کم تحقیقات میں کن نہ لس رضی پاتی رول مول راو ما خدا دا کور نو باسے کنم آجی گرمون زوشو زبا دردم کور بیسے زمان خلق برا سرائی پریدم اینا پر دے خدا راوستی دا اکنی کی زیما مسلمانان پر کلی کیوں گا نکانی دے پورا شے مازیگر مانزا پسی بے کور سیدن دا طول خلق ماما سر رہی او باس ہے لال پر مند مند بانی خدر کور وقت بوت لبل دے کی امانت کیا خوا مازم را کافر ازا ملک دے کافر رو دے جو بڑا کبانی زنا کئی خدر آوستا لا تازیم و وقتا نکاح انہی اٹنی پورا شے حتی آیت بلوال کتاب و اجلا یقینو کئی لا جناح علیکم حکم بیان کا کنا اس طلاق دا غیر مدخول بیا کلا کلا دا سیوشی پا نکاہ کرے دا کور لاندر آگلی او تا خبر آتر او تا معلوم شی داغی بارا کیا طلاق ہو لیجی ما طلاق کرے ندی بس حکومی عدت بس حکومی دا ماہر بس حکومی نور تا احکام اشتے ہو کنیشتے نو کور مسالا نشتے چا زنواری دبانے که طلاق کر خزیخ پلے طراغی چا تاسو پینی عباسی دلی او پا مانا دا اللان او یا او پخپر مانا بانی ولم تفرضو لهن او تفرضو لهن فریضتان دلم دلاندی و تفرضو لهن فریضتان امیر مقرر کری تا حضور سم مقرر تیا نو چه زمواری جبان نشتر ده ولی طلاق ورکولو کی گناه ده طلاق چی با مجبورو ورکنو گناه خوب کی نشتر اگر که اللہ تا مبغوزیو گناه نشتر او ایده کی گناه نشتر دلتا گناه نده امراد مانا موقع نشتر دبانی سپرتار زمواری جی مدخول بہذا طلاق ور کی ذمہ واری دے باندھی رہی عدت بتی رہی جامع پیزار بور کائی مہر پاتے غب اور کائی جامع پیزار بولوم لے گی او غبا عزت پانے رخصت آئی کور تو نظر آ گئے ادا ذمہ واری اشتے مہر نبے مقرر کرے اور طلاق ور کر اس ذمہ واری اشتے جامع پیزار دغس کو لس مناسب بولو لے گا دغدا نور پکی تشین اشتے دے کورتا نظر آگلی طلاق اور کو مہر اللہ مقرر کرو نو نیم مہر پر آگے اغنیم تا معاف شو نشتے دی دنیا سے زنواری پرتال نیو برسی دیلی پی مہر نیم مقرر کرے اور جو ور کئے جامع پیدار متعا یا متعا پا باب دا حج کی او معنی لری پا باب دا نکاح کی متعزال لے مستقل قسم دے پا باب دا طلاق کی متعا جامع پیدار تا ہوئی اور کو اللہ جامع پیدار مالدار بائیں دا غد وس مناسب اپ تنگ دستی بائیں دا غد قدر مناسب دا جمع پیدا وکے مناسب طریقہ وانی بالمعروف حقا علی المتقین ضروری کو لگے پار المحسنین پخ کو انکمانے خزل طلاق ور کی جمع پیدا یو قسم لواجب ندی بے دیدی یونا غیر مسئول بیا دا کور تلا ندر آگری طلاق ور کو جمع پیدا ور کو الواجب دی یعنی عملی فرض یو تولے کی عملی پنورو کی غور دی واجب نہیں دی کہ واجب دی ورکا ہے زکا کور تو مرا نغلا طلاق تور تو مت پیوں مولا گید جام مہا و لومنے دے مقرر کم جام پیدا خور کا کن مطعم المعروف و ان طلقتمونا اک طلاق ورکا مکی دبرا سیدرونا پی حال داو چتاس مقرر کرو دولو مہار نور کولا نیم آگا چتاس مقرر کرو لیکن چی اگوی پریدی یا پریدی خپل حقا چلاس کرے تو اندی نکاب میں نیم مہر دے شل زر روپے کڑیوی کورتا نور آگلی طلاق ور کرد او مہر مقرر کرد نیم مہر باور کئی کٹول ور کرد نیم کی واپس واخنا ندی دے ورکڑے نیم ورکا دا دے حق دا مطالبیش دے دوار طرف یا افون زنانخ پل حق پری دی ویز دا نیم امناخلم یا افو اللذی بیدی اقدت النکاح مراد تن خاون دے فی المرفوع از زوج سیوتی اتقان کی میرت مراد دے پیغمبر السلام بلی میرخ پل حق پری دی ما نزد آنیم امزان تن پاتکم طول ورکم نخدا کنن چیزی او بلسرخو کی او بیا تاف ان او یا افو اللذی بیدی اقدت النکاح ولی مراد دے ولی چاہد نکاح معاف رغم معاف کی مہر آیادی پکی کامی ہوگی پختانو کی دا پلیتی دا نکاح چکے اول لکوش دنی نو دیر شے مہر مقرر کی نو چی بیا وعدہ کلو کی کمو زینو کی چی رواج شے دل تنیش شے دے علاقی کی نشتے کمو زینو کی چشتے نو بیا چی ولو دوبار نکاح کی وکیل مقرر کرے دے نو اگا ملاسے وطوی چو مہرو کو ملاسے وی 200 شرعی روپای پورا دیو نو 209 تولا سل کا او دا وایا چی راغی نتا پوستو که چی اغی منی که نمانی او پا نیم پا مهر کمولو نخشالی پا زیادتولو خوشالیگی او پا کمولو چرتا نخشالیگی دولا کم مهرو کی مهر آغا مخکنه ده چی کم مقرر شده ده وغتی نخبر شده ده روز تو کدو کم که دا کمی نمانزوریگی نمانده لگیگی ولی تمراد ده ولی ده ولی تا معاف کول حق نشتا ده وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم اچھی معافی کا یو بلتا پری یو بلتا حق پل پری خودل دا حق پل یو بلتا دا نیزی دیدان بچ کولو تا جنگ پس رازی زب اخ پل حق پورا غالم بل بخ پل غالی زما پا میں اداغا پی میں چینی زار رازی کز اخ پل حق پری دم اگ اخ پل حق پری دیم جنگ پس رازی جنگ خود رازی کنا خزانه موندلیو پا زمکا کی دا زمکی مالک تو یو داستا دا واخ لاغی زما خونه زما پتا در خرسا کرلا دا ارت سرم پتا در خرسا کرلا ویتر دین خبر نوی دا پا بایا کی ندی نبی علیه صلاة و سلام دارد بازو لکلی چی تیرو متون واقع دا ویزی ناخلم اغبر ویزی ناخلم زمان دا پیغمبر سلام استاس و الواس شده ویا یو ویز مال زویده بل ویز مال دورده دا غدوا و نکایو که دا مال دول ورکه بس فلاسر جنگ راقه جنگ خون دیر آگره اغا ویزی ناخلم پل جور سرکا و دی ویزی ناخلم پل جور سرکا دا جنگ تا دی پادشور او کزیم زی اخلم دا طول حق زما دی اغا بو اینا دا پا مارا خرسا کرده دا طول حق زما دی لیلا بیلا و پینی مباندی رزا کی گو لا تنسو الفضل انتافو اقرب لیتا قوا خور پر حقی و بلتا پریده نزیوی دا زان برد کورو تو نبج پشد جاتے کولنا یر نکای خکول پا خپل میند کی دیو بر سرایت کنال اللہ دی دا رجتا سکر خریدون کے مانا صدا لا تنسو الفضل لا تنسو الاحسان خکول می روائے لا تنسو المعروف سعید ابن جبیروی لا تنسو الاحسان یو بل سر خکول می روائے او زحاک ابن مزاحم وی لا تنسو المعروف بینکم ابن جری ابن کثیر دو دول قولو نقل کردی یو بل سر خوکای جنگ جدل بن رازی خزی خواهن تون میرات اون بوی مقتول احکام سر متعلق دی دین دا اللہ منے اقاید منے لا تنسو الفضل بینکم اصول ثانوی جہاد انفاق قتال من لا تنسوا الفضل بینکم لا تنسوا الفضل بینکم یسألونک عن ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدین یسألونک عن الشهر الحرام قتال فی لا تنسوا الفضل بینکم دی مخکوش پار سوال حکم سر داولا کوا لا تنسوا الفضل بینکم نو خبر آشی طور سبق زور آزاد کدا سو زیم آوی چی جملہ راوری امخکانی طور سبق پکی ترہ گون کی کتاب سو چکا دادا اللہ کتاب دے ادا اللہ کتاب تو حافظ والا سم منذر نکی تے فقہ پر مسر وقت شی پابندیوں کی حفاظت کر منظرو خاص دا منزنی موز کم دے پینزو وار موزون اقوال شده دا جمعی دا منزه قول مشه دا اختر دا منزه مشه و اغتی نمراد دی منزنی موز صحیح خبر لند دا تاکید من غیر لفظ هیری حافظو آل صلوات دا موزون حفاظتو که پابندیو که و صلات الوستا دا طول موزون پابندیو که دا هر یاو که پینزو که هر یاو منزه ادواب دو طرف ترازی دو یاو طرف تا دو بل طرف تا یاو پو وسط کرا مطلب اس دے مینج خاری کو آمو تلور دے اکڑو پینزم پاتی دے مینج خوش ہے را دے اجوف شو چکل اجوف شون داجه تا شیطان ته خالی پرې خو نو هغه به دې طرف تم لتی وي دې طرف ته زړه بدل برباد کی مین دې خالی پرې د صلات الوسطا خاص مین زنه موز من هرمز اونې ګل الله تا قان تینا جز کون کی اجزه باندې الله تا اونې کا چې په دې سره پیږي دې پر اجزه ولړل دو گزار تولاړې ولا سنې غړې تا چولی امين په زور باندې دا اجزه استا دا سره دې درنه جوړ ټکور تولاړې په چا باندې لول گزار کی سم اونې کا خپیر خپیر سرولا گو گوتی ندی گوتی پکی نیشتی دوستانو گوتی راوستی در بل پا گوتا بانی گوتی کی دی پڑکی اوزه کن دی پڑکی اوزه کدی او بر سر او جانگی گا او گا با در اوگی سرولا گی دو مرانیز دی چه بیا با پک پل در بل پا زور بانی کتا که گی برا که گی سب صحیح تری قضا در چنو گوتی جوڑی کنی آقا دی که اللہ را بلا آقا دی که در در پا قطن وقوموا لله قانتين اجزي چ سره پیگی لجو کی پیگی دا سره الله تبارک و تعالی ولر استکبار باندې ولر بے باکن ولر وقوموا لله قانتين او دې کې پاجا وی باندې امام لږه مختدم له تاسو اجزي وکړل هغه لږه استا قوم وي تا یم امام ال امام ضامن هغه دې موار کړې اته ځلې په څه شته دې موار کو ټول کارونه امام مختدی ټول کوي د سلام پوري او صرف فاتحه پاتیدا فاتحہ ہم تاویل انستا امام دے صد پاری نہیں والے خبر کم سوچتے نیت پا مقتدیم دے پی امام ہم دے تکبیر پا مقتدیم دے پی امام ہم دے سبحان اینی وجات وجہ اللہ پا مقتدیم دے پی امام باندیم دے اس دین پور تتشہ پاسفو الحمد پاسفو تکبیرون پا مقتدیم دے پی امام باندیم دے تسبیحات پا مقتدیم دے پی امام باندیم دے قیدہ کی کینے تشہود پا مقتدیم دے پی امام باندیم دے السلام علیکم پا مقتدیم دے پی امام باندیم دے سشی پاتی شدو یو فاتحه پاتی شمیانتی اگا یو فاتحه تیم تاوی ولی روشی امام پر سلو دیگی ستا امام پر دیگی فایده سدا بیا تزل لغرتی گا بزل لغرتی ما بهر اشتراک خود سشی پریده کنه نیت پی بدی امام پسی کرده دستی نیتی پسی کرده چی ما قرآن کرده که ما ستا خبری تا واکی غزب اخپلا انتخپلا وای نیت پی امام پسی کرده فستنیو لو قرآن فستنیو وی غم واجی کدا هم وایا ممکن اند چ غوغم کی دی وایم ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفي تم لگی دا غوغم وری و سکتات کی دی وای امام به الحمدللہ رب العالمین اولو بچ دا ما دا مقتدی دا لو دا تکی وینا لبزویم نا غ امام شو بیا دا امام نشو او ستانو کر دیتا تا بدم کی چ تاو می بیا بولت کی تاو می بیا بولت کی پس بلا بانی است دی خدای خبر دے سبات نہ جوړ کی اللہ تا پتہ کی نور بس جوڑی نور در روزی روزی نوی نوی رامی تو بن رو بسی چکہ دا یو خبر از ایکی چی بل اختلاف پیدا کن بل اختلاف پیدا کن بل اختلاف پیدا کن قاتلہم اللہ ای عصابت بیضا سودو سخکول دین و خکول جماعتو آگے بدنام کا اب ادر دیوی قاتلہم اللہ حافظو لصلوات و قومو للہ قانتین فا انخفتم فرجالن و رکبان موز بانو پریدہ اگر کہ دشمن پیارا باندیوی دشمن دے تا مخامق دے مقابلہ دا موز بنا پری دے گوارے نو کتا سرے اور دو دشمن پری جالن نو کوئی موز پا خبولار اور رکبانی پا سرلو سوارا تین کی موز کوا بکتربان کی موز کوا گالی کی موز کوا پا خر ترٹو سورے موز کوا موز بنا پری دے کتا نشو کو دے دے نو پاگے ہوکا رجالن اولار پا خبوبائن ہوئے کا پری دے بنا نو کل چے پیتمینان شوائی جوڑی لو گو ہو ذکر میں اوکو آجی تو حضرت سے حضرت سے بھی اوس پیدا شیر پخوا افغانستان کے حضرتان اور نور المشائخ و حضرتان او آغاگان آغا پاکستان کیوں پیدا شو آغا گانوں پیدا شو کغواگان دی آغا ہوں پیدا شو حضرتانوں پیدا شو حضرت سے بے پلان کی دے تا پا دورہ بانی دی اور پلان کی دے کہ بیعتون کی تا سراغون شای حلقہ بلگی دا پا حلقو بانی سر دی اختر دی وہی دا سر شے دے وہی دا دیو بندے دے قسم دے کدا دیو بندی آنی دیو بندی خودی تنو خود زور خبر دن آل تا انم زال لدی دیو بندی حکومت کی بک کر رہے کنا لکہ محمد حسین بیٹالیوی زال لدی دی حدیث نم دا انگریز پا دستر کی بک کو ویزا علی حدیث مغول اور کیتا علی حدیث دو پا کتاب کی لکی دیو بندی ندا دیو بندیان دی دیوبندیان دین پا کیم نشتے بین کما علمکم مالم تکونو تعلمون والذین توفون منکم ولسم حقم حقوق دا کوند خو سراو کا خو قانونی خبر خو امان آغا خو قانون دے خو دا قانون نا علاوہ زیادی گوی سرا خو کا میرتا ہموی عروس تو پاتی خلکو تو میرتا ہوی دا کال وسیعتو لوکا چی دا زنانا عدت پرشی ترکال بیادل تا ناستی نمائی شرائی دا کال پوری دی کور کی ناستی اگو تو ہموی چی دا دا کال پوری کینی نتا سی مو باسی ناستی دی دا کور کی کنا کداغی پیسا کی دا خوب کداغی اسا کی نی نم خیر دی ناستی پی کتا ناستی دی آج چم رسوستا سنا وی ضرور نازواجن اپری خوی خودی وصیتا ندی پدو او دی کی خونا خونا کول یوسو نوصیع خونا دیو کی خونا و بارد خود خپلو کی دستش خونا دیو کی دا فیدی رسول دو تا تر پورا کردو دا کالا پوری بید وقت کون آئی کم کور که دا غین او باس سمو دا کالا پوری تا فیدا و رسول او ساغا دا کالا پوری فیدا دا رسول خو کور مونگ تا خالی کا او غیر اخراج چی اغنیو دی دا کور امو باس دمو تو کداو سر خلی نو کچری و تری دو پخپل جوڑ کالی پورا نکا عدت پورا شیو اگو عدت کی چیزی خو منکی بی اختیار دی او چی عدت پورا شو بیا نشتر سو گناہ دبانی پاکی کی چوئی کی خلی پبارد خپل و نفسونو کی موافق دادین امر شرعی فاعلنا خلی پخل نکاح سی کی گی گواہانش دے ولی پکار دے اللہ دے دے ضرور زیادتے میں کوئی تاثر بوشی دے حکمتون خواہن دے امتحان راوری اتلاسم حکم اخیر کے کل قسم طلاق و خوزو دو دو پارا دا جامع پیدار مناسب طریقہ بانی حق تنال المتقین لائق دی اور کولی پردان بچ ان کو مانے حقا مخ کی تیر سلطہ واجب مانا او کلا او دل تا حق پا مانا دا لائق باندے دا والی دا حق مانی دا رازی کنا حق پا مانا دا لائق او قابل یا پردان خود رشوی ماہ رشتے میراث کے برخشتے جامع پیدا ہوں بار کدا مناسب دا نا ماہ رشتے نو پی میراث کے برخشتے او طلاق ور کلا نو بیا اولا جامع پیدا ور کاغ ضروری دا دا شان تعالیٰ کی تفصیل میں کو بیان کر اللہ تعالیٰ سے حکم نفل خواہی چھے اخیار سے دیتے اخیار تو بھیلی خلق اخیار سے تو ہوئی چھے دنیا پا خبر ڈیر خفی گی اچل وال ڈیر خور دی وی دا اخیار دی اللہ اخیار تو پا دے بانی اطلس قوانین دی دے بانی ختم ادا اطلس والا قوانین در روح کور دو جوڑے دو پا جاز نور کی گی دن کل کی گی ضرور دے کائے بھائی ہوای جاز کیوں کی گی دریابی کیوں کی کشتے کیوں کی گی او غور دادا چکل او چی تورسی یا دریاب کشی چی بیعی آداؤ کی فرد دادا شوید پاقی بانی اپری خودری ناروازی گناہ دی و آخر دعوانا الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم فَإِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون دا اللہ دا دین دے شاعت اور دا خوراولو طریقی اور دا دے عنوانات اور عنوان دا جہاد درے بیان شو یو اصلاح دا نفس درندل اصلاح دا عالم اور درندل باندے تدبیر المنزل دا بیانین دا صد پارو دے دا پارا چا دا اللہ دین دنیا کی شائعشی کپ زبانی دعوت او پنارمہ نشولا نوچی بیا پا سختی اسلحے استعمالولو او غلزت سروشی دے طولو عنوانو متا جہاد فی سبیل اللہ علیکی و شورو دا نرمی ندا او ختم پا گرم دے اسانین شورو دا او پا سخت او پا گرم پا گرانہ باندھے ختم دے قتال فی سبیل اللہ نوزکا ددی مسائل و ٹول تعلق داغ سرما بیان کر دے کی جہاد طرف تا ترغیب بیانی جو د تاریخ قدیم دا عالم دیولوی اول العظم سلطان بادشاہ طالوت او داغ دا قوم تذکرہ کی ذکر دی واقعی جہاد طرف تا دخل کو دا مخ دا گرزولو دا پارا دے دا زگراور کولو او دا نارین کولو دا پارا دے اصل حکمت پکیتا دا دین علاوہ دا تنظیم دا پارا انتخاب دا امیر دے لا اسلام الا بجماع ولا جماعت الا بامارة ولا امارة الا بطاعة اسلام دا قانون پہ حیثیت باندھی نشی موجودی دے لیکن پہ تنظیم باندھی جو جماعتی تنظیم قوم منظمی اسلام دا قانون پہ حیثیت بانی نشی موجودی دے لیکن پہ تنظیم و جماعت سرا تنظیم و جماعت نرازی لیکن چی امیری سری سر دا سر سر دا غم و آوینانی